إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعلموا رحمكم الله بأن الفقه في الدين هو جماع الخير فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين دوغي زانغو اسلام تامبويني يقوى الفقه في الدين وفهموا كتك دين الله سبحانه وتعالى هو جماع الخير ndio asili ya kila khairi. Ndugu zangu Islam, mje kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukisoma kitabu chake pamoja na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamu na kufanyia kazi, basi ni jambo ambalo kwamba limekusanya kila khairi ndani yake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, khairi yote hapa duniani na kesho akhera ni mtu kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakika imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa amesema yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, khairi hapa duniani na kesho akhera, yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza na kumjalia saada hapa duniani na Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia kufaulu kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah hamna budi ya kule kumfahamisha dini yake. Kwa hivyo alama ya kuonesha kuwa mja amewafikishwa katika khairi, mja ameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale anapoifahamu dini yake na kuifanyia kazi, kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kwa hivyo yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, basi anamfahamisha katika dini yake. Qala Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, kullu man أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين ومن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. شيخ الإسلام ومفتي الأنام رحمه الله أسمى وكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين. كلا بيكون بالله تبارك وتعالى تمتكي خيري بس يمن بودي مجا كما يولي الله سبحانه وتعالى جنبلا كوانزا تنفهمش دينياك. كيف مجا كيفهم دينياك kuitambua dini yake, mtu kuutambua Uislamu wake, kuzitambua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifanyia kazi, hii ni alama ya kuonesha kuwa mja yule Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kullu man arada Allahu bihi khairan fala budda yufaqihahu fi din wa man lam yufaqihahu fi din, na yule ambaye kwamba Allah tabarak wa ta'ala hajamfahamisha katika dini yake, lam yuridillahu bihi khairan, basi mja kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, alama ya khairi, alama ya kuonesha kuwa mja ameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala na saada, ni kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukisoma kitabu chake na kuzisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam akazifahamu. Na wala alama ya khairi si mja kuwa na mali nyingi, mja kuwa na majumba mengi na magari mengi, kuwa na pesa nyingi ama na watoto wengi, la, hii si alama ya khairi. Mja anaweza kuwa na mali nyingi na magari mengi na majumba mengi na watoto wengi, lakini kawa hamna mpotofu zaidi yake yeye, Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila saliha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mtu kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hichi ndio kipimo cha kuonesha kuwa mja amewafikishwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtakia khairi. Na yule ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajamtakia khairi, basi amfahamishi dini yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kule mja kutoifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukifahamu kitabu chake na kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni alama mbaya, ni ishara kuonesha mja kama huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala hajamtakia khairi, na hii ni hatari ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo kila mmoja kati yetu sisi Waislamu ajitizame, yuko vipi na dini yake? Je, ana nashati ya kule kuisoma dini yake? Je, ana ikbali katika kule kuelekea katika kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ni mvivu katika jambo kama hili, ama amezembea katika jambo kama hili, ama yuko mbali na jambo kama hili? Ndugu yangu Muislamu, ukijiona una uvivu, una sampuli ya uvivu ndani yako katika kule kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi tambua Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakutakia khairi. Ni lazima ujibidishe, lazima ujibidishe katika kule kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kitabu cha Allah tabarak wa Ta'ala. Hii ndio alama ya khairi. Aendelea Sheikhul Islam rahimahullah asema, walaysa kullu man faqahahu fi din arada Allah bihi khairan. Na pia akasema si kila ambaye kwamba Allah tabarak wa Ta'ala atamfahamisha dini yake itakuwa anamtakia khairi. Kuna wengine naam wana ufahamu wa dini, wanajua masail mbalimbali katika dini, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hajawatakia khairi. Akasema rahimahullah, fala budda ma alfiqh fi dini min al'amali bi, bali hamna budi kule mtu kuifahamu dini ya Allah tabarak wa Ta'ala kuifanyia kazi. Kwa hivyo alama ya khairi ni mja kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kufanyia kazi. Falfiqhu fi dini shartun fi husuli alfalah, kule mtu kufahamishwa dini yake, kuitambua dini yake na kuifanyia kazi dini yake, basi ni sharti la kule mtu kupata falah, mtu kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Ndugu zangu Islam, kadhalika Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah akielezea hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, asema wa mafhumu alhadith anna man lam yatafaqah fi din yata'allam ay yata'allam qawaid alislam wa ma yattasilu biha min alfuru' hurima alkhair. Mafhumu alhadith, maana ya hadithi, man yuridillahu bihi khairan, maana yake yamaanisha anna man lam yatafaqah fi din, yule ambaye kwamba hajajifundisha dini ya Allah, hajakisoma kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamu na akatendea kazi, ay yata'allam qawaid alislam, yani misingi ya Kiislamu akayasoma na akayafahamu. Wa ma yattasilu biha min alfuru', na yale ambayo kwamba ameshikamana na misingi ya Kiislamu, misingi ya Kiislamu na zile furu'u katika nini, katika misingi ya Kiislamu, hurima alkhair. Hii ni alama ya kuonesha mja kama huyu amenyimwa khairi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, alama ya kuonesha kuwa mja amenyimwa khairi, siku wa fukara, siku wa maskini, wala hana nguo, wala hana mali, hana magari, alama ni kuwa mja kama yule hatambui chochote katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yarfa bihi ra'san, hajanyanyua kichwa chake katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaisoma na kule kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, khairi yote ni mja kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kila mmoja kati yetu sisi ajitizame, je, yajua dini ya Allah, ajua kusoma kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala, anafahamu kitu katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wale waja wema waliotangulia. Hii ni alama ya kuonesha kuwa Allah amekutakia khairi, kinyume chake basi ni shari. Man lam yatafaqqa fi din, yule ambaye kwamba hatajifundisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay yata'allam qawaid al-islam, akasoma misingi ya Kiislamu, wa ma yattasilu biha min al-furu' hurima al-khair, mtu kama huyu amenyimwa khairi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, khairi yote ni mtu kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukishatambua hili ndugu zangu Waislamu, mafhumu al-fiqh fi din, nini maana ya fiqh katika dini? Hii fiqh hii ambayo kwamba mja akiwa nayo akiifanyia kazi ndio alama ya khairi, yamaanisha nini? Wafahamu vipi Muislamu, ndugu yangu Muislamu, alfiqhu fi din, watambua nini katika jambo kama hili? Qala al-ulama rahimahumullah, wanasema wanachuoni rahimahumullah, maana alfiqhu fi din huwa tahsilu al-ilmi shar'i wa fahmuhu wal 'amalu bihi ala hudan wa basira, maana yake huwa tahsilul ilmi shar'i, ni pale muislamu kukusanya elimu ya kisheria. Muislamu atoke atafute elimu ya kisheria ikusanye, kadhalika wafahamu huu na kuifahamu, wala amalu bihi, na pia kuifanyia kazi ala hudan wa basira, juu ya uongofu na basira aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hivyo ndugu yangu muislamu, tambua maana alfiqhu fi din huwa tahsil alilmi shar'i, ni kule kujikusanyia elimu ya kisheria. Uitafute elimu ya kisheria uipate na uifanyie kazi. Ndugu zangu waislamu, hakuna aliyezaliwa yuwajua, kama wanavyojidanganya wengi katika sisi. Mtu ajiona kuwa ashazaliwa muislamu asema kwa hivyo mimi tosha, haina haja kusoma, sihitaji kusoma, elimu ni ya watoto, mimi hainihusu. Kwa hivyo la, hakuna aliyezaliwa yuwajua. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala ametutoa katika matumbo ya mama zetu, la ta'lamuna shay'an, hamjui chochote, hatujui chochote. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala katujalia viungo katika mwili ili tupate kumshukuru, tupate kujisaidia katika kule kuitafuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma na kuifahamu. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, hakuna aliyezaliwa yajua. Waqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, hakika elimu ni kwa kujifunza. Kwa hivyo alfiqhu fi din huwa tahsilul ilmi shar'i, ni kuikusanya elimu ya kisheria. Na kuikusanya elimu ya kisheria lazima utoke ukaitafute. Alilmu yuta wala yati, elimu yafatwa wala haiji mtu, wala elimu mtu ayote usingizini, mtu airithi akarithi vitabu kwa babake akawa mwanachuoni akawa anaitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la hasha, lazima kuitafuta. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Katika ya hii Allah subhanahu wa ta'ala tuimiza tutoke kwa ajili ya kuitafuta fiqi katika dini, tujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukishajifunza turegee pia tukawafundisha jamaa zetu. Kwa hivyo kulingania ni baada ya mtu kujifunza. Kwa hivyo Waislamu watoke, katika kila nyumba itoe kijana mmoja wa Kiislamu atafute elimu ya kisheria. Baba pia atoke kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria, amfundishe mke wake, awafundishe watoto wake na aifundishe familia yake. U anfusakum wa ahlikum nara wa anzir ashirataka alaqrabin. Hizi ni aya Allah subhanahu wa ta'ala imiza watu kusoma, na wakimaliza kusoma wawasomeshe jamaa zao, wawaonye na jamaa zao, wawalinganie jamaa zao. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hakuna aliyezaliwa yajua. Inna rajula la yuladu aliman, innamal ilmu bitta'allum. Hakuna mwenye kuzaliwa ni mwanachuoni yajua. Sote sisi tumezaliwa hali ya kuwa tujui. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kutaka tujifunze. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, alfiqhu fi din huwa tahsilul ilmi shar'i wafahamuhu walamalu bihi, ni kukusanya elimu ya kisheria na kuifahamu na kuifanyia kazi. Ndio maana Sheikhul Islam rahimahullah akasema, walaysa kullu man faqahu fi ad-din qad arada Allahu bihi khairan fala budda ma'al fiqhi fi ad-din min al-amali bihi falfiqhu fi ad-din shartun fi husulil falah. Si kila ambaye kwamba Allah tabarak wa taala amemjalia fiqhi katika dini amemtakia khairi, la. Kuna wengine ni wapotofu na fiqhi walikuwa nayo limadha hawaifanyii kazi, kama walivyokuwa banu Israil, kama walivyokuwa Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara. Mayahudi, Allah tabarak wa ta'ala aliwajalia fiqhi katika yale ambayo kwamba umeteremshiwa, lakini ikawa hawayafanyii kazi. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita kuwa wao ni punda, ni mfano wa punda. Sababu gani? Hawaifanyii kazi elimu walikuwa nayo. Ndugu zangu Waislamu, alfiqhu fi din, mtu kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio khairi yote. Kwa hivyo jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza, Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake wamelipendekeza jambo hili na wakalishajiisha jambo hili na wakaliamrisha jambo hili. Kwa hivyo lazima kila mmoja kati yetu sisi aitafute fiqi katika dini, aifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوك زانكو اسلام katika khutba yetu ya kwanza tumetambua alama ya kuonesha kuwa mje ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, alama na jambo ambalo kwamba ndani yake limekusanya khaira ad-dunya wal akhirah, lililokusanya khairi hapa duniani na kesho akhera, na sio lengine isipokuwa ni alfiqhu fi din, muislamu kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kwamba linamletea mja khairi, jambo ambalo kwamba linamletea mja kule kufaulu na linamletea mtu saada katika maisha yake. Ndugu zangu Waislamu, yoyote ambaye kwamba atapuuzia fiqh katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atajiweka mbali na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu chake pamoja na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni alama mbaya. Hii ni alama mbaya na ni alama ya kuonesha kuwa mja yule Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala elezea wale ambao kwamba watapuuzia utajo wake, wataipuuzia fiqh katika dini, kuifahamu na kuifanyia kazi, basi mambo yao itakuwa ni mabaya, maisha yao itakuwa ni mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala anamfufua kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, alama ya khairi ni mja kufahamishwa dini yake, si mali nyingi, si pesa nyingi, magari mingi, hichi si kipimo cha ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala hayatizami haya. Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia yule mja ambaye kwamba anaifahamu dini yake na kuitambua dini yake na kuifanyia kazi. Ndugu zangu Waislamu, hukumu tahsil al-fiqh fi din, ni ipi hukumu ya kisheria mja kule kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitafuta dini ya Allah tabarak wa taala na kuifanyia kazi? Sheria ya Allah subhanahu wa taala yasemaje katika jambo hili? Kitabu chake Allah subhanahu wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam vyasemaje katika jambo hili? I'lamu rahimakumullah, tambueni enyi ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa taala warehemu, katika fiqh, fil fiqh, katika jambo la fiqh, minhu ma huwa wajibun ainiyun ala kulli fardin wa huwa usulul aqaid والأحكام الضرورية وما يتعلق بتوحيد الله والإيمان به وفروض العبادة وما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام. Kigawanyo cha kwanza ni kigawanyo cha fiqh ambayo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Kigawanyo hichi cha fiqh ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kufahamu. Na kigawanyo gani hicho, ama ni mambo gani hayo? Wanasema ahlul ilm rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu, fiqh ambayo kwamba ni wajibun aini ala kulli fardin huwa usulul aqaid, kule muislamu kusoma misingi ya aqida, akaisoma itikadi yake akaifahamu, wal ahkamu dharuria, na ahkamu za dharura katika swala yake, katika funga yake, katika zaka yake na katika haji yake, jambo lolote ambalo kwamba ni dharura kwako wewe kulitambua ama kulifanya lazima ulifahamu. Wama yataallaku bitauhidillahi walimani bihi, na mambo yenye kufungamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kule kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, lazima muislamu ujue mambo kama, usiwe mjinga, usiwe mjinga katika jambo la tauhid, usiwe mjinga katika jambo la ibada yako katika toa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alahkamu dharuria, na ahkamu za dharura, wama yataallaku bitauhidillahi walimani bihi, na yale yenye kufungamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kule kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wa furudul ibada, na mambo ambayo kwamba ni faradhi katika ibada, wa ma yataallaku bi arkani al-iman wa arkani al-islam, na yale mambo yenye kufungamana na iman na mambo yenye kufungamana na nguzo za iman na nguzo za Uislamu, lazima kila mmoja kati yetu sisi ajue. Kifupi ndugu zangu Waislamu, kadhalika ahlul ilm wanasema fa kullu ma wajaba al-amalu bi fataqaddumu al-ilmi alayhi wajibun, jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia kulifanya, basi jambo kama lile fataqaddumu lilmi alayhi wajibun, lazima utangulize elimu, usifanye pasipo na kujifunza, jifunze. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kigawanyo cha kwanza ni kigawanyo ambacho kwamba mja hafai kuwa mjinga nacho. Sampuli ya kwanza ya fiqh ni kile kigawanyo ambacho kwamba kila mmoja katika Uislamu anapasa kujifunza, ni fardhu na aini, ni wajibu na aini, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, na akiacha kujifunza anapata dhambi. Mtu kuitambua swala yake, kuitambua funga yake, kutambua zaka yake, haji yake, mtu kutambua tauhid na kutambua shirki, lazima utambue mambo kama haya, maana Uislamu wako huwezi kusimama na kunyooka kama mambo haya amyajui. Ndugu zangu Waislamu, kigawanyo cha pili wanasema ahlul ilm, minhu ma huwa wajibun kifai ya athamul jami'u bitarkihi mithlu al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ghayrihima min al-'ulum allati yahtajuha al-muslimun. Kijanyo cha pili ni fiqhu ambayo kwamba ni fardhu kifai ya kutoshelezana. Baadhi ya Waislamu wakijua, wale ambao kwamba hawatajua, dhambi haiwafikii, Allah anaondoshea dhambi. Ama tukiacha sote ikawa tujifunzi mambo kama haya, basi sote tutapata madhambi. Umma mzima ambao kwamba una uwezo wa kujifunza na kufanyia kazi kile ambacho kwamba utajifunza watapata dhambi. Ya athamul jami'u bitarkihi mithlu madha al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kama jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, Allah subhanahu wa ta'ala sema waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kwa hivyo kuamrishana mema na kukatazana maovu ni jambo ambalo kwamba lafaa kupatikane kikundi cha watu wafanye kazi kama hii. Wakipatikana kikundi cha watu wakifanya kazi kama hii, wale ambao kwamba hawajasomea mambo kama haya na hawajui mambo kama haya, jambo kama ile watosheleza. Kadhalika taksilul mayit, ilmul mawarith, masala ya nikah na masala mengine mbalimbali ambayo kwamba baadhi ya Waislamu wakijua, wale wasiojua Allah subhanahu wa ta'ala hawapatilizi. Kwa hivyo hichi ni kigawanyo cha pili. Ndugu zangu Waislamu, kigawanyo cha tatu wanasema ahlul ilm rahimahumullah minhuma huwa mustahabbun mithlu ma'rifati almustahabbati wa ta'limiha linnas. Kuna kigawanyo cha fiqi ambacho kwamba ni mustahabu, kimependekezwa. Ina maana mtu akijua na mtu akijua anapata thawabu na Allah tabarak wa taala anamzidishia fadhila, na asipojua hapati dhambi. Kwa hivyo hichi ni kigawanyo cha tatu, mtu kujua yale ambayo kwamba yamezidi katika uwajibu, mambo ya sunna, ibada ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezipendekeza na amezishajiisha katika sunna. Mtu kujua mambo kama haya, elimu kama hii ni elimu ambayo kwamba ni mustahab. Kwa hivyo kigawanyo cha tatu ni mustahab, ni elimu ambayo kwamba ni mustahab, madha mithlu maarifati almustahabbat wa ta'limiha linnas. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hivi ni vigawanyo vitatu vya fiqi. Kigawanyo cha kwanza ni kigawanyo ambacho kwanza ambacho kwamba la budda kati yetu sisi lazima tujue, lazima mtu ajifunze kigawanyo kama hichi. Ndugu zangu Islam, tukimalizia, yakulu ulama rahimahumullah, alfiqhu fi ddin tariqu salamati min albid'i wal khurafat. Katika uzuri wa fiqi na katika fadhila ya fiqi ni njia ya usalama na mtu kuepukana na mambo ya kibida na mambo ya khurafi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, mtu hawezi kuepukana na bida akayaacha mambo ya khurafi, akayatambua na akayaacha, isipokuwa mpaka pale isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ifahamu. Ndugu zangu Islam, katika mwezi huu ambao kwamba tuko ndani yake, shaharu Rajab, ni katika miezi mitukufu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza katika kitabu chake, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabi Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kwa hivyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kielezea miezi mitukufu kwake ni minne, ikiwemo Rajab, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna zamana kad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda fasanatu 12 shahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat. Akataja katika yale miezi minne mitukufu wa Rajab, mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, wanasema kuwa aisha ajaban tara ama aish rajaban tara ajaba. Kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba wanayazuia baadhi ya Waislamu katika mwezi huu. Kuna mambo ya khurafi ambayo kwamba kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu wanayazua katika mwezi huu. Ndugu zangu Waislamu, ahlu sunna hawapingi kuwa Rajab ni mwezi mtukufu. Ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha katika yale miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna baadhi ya watu wakazua mambo ya khurafi na mambo ya kibida, na mambo kama haya huwezi kuyafahamu kama utaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuna mambo mingi ambayo kwamba yamezuiliwa katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Ndugu zangu Islam, tambueni, wanaelezea ahli al-ilm Ibn al-Qayyim rahimahullah asema kullu hadithin fi dhikri sawmi rajabin wa salati ba'd al-layali fihi fa huwa kadhibun muftara. Hadithi yoyote ambayo kwamba inataja na kuelezea fadhila ya mtu kufunga ndani ya mwezi huu wa Rajab, kadhalika mtu kuswali, kuhusisha mwezi huu na swala, qiyamul layli, kadhalika kufunga katika mwezi huu mwezi mzima, hadithi zozote ambazo kwamba zaelezea mambo kama haya, fadhila kama hizi, fa huwa kadhibun muftara, ni hadithi ambazo kwamba amezuiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rajab ni mwezi mtukufu, lakini kuna baadhi ya watu wametunga hadithi, wakazua hadithi za urongo, wakamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha utukufu wa mwezi huu, kuwashajiisha watu wafunge, watu wafanye mambo mbalimbali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hadithi zilizokuja kuonesha utukufu wa mtu kufunga mwezi wa Rajab, kufunga mwezi mzima ama kufunga baadhi ya siku maalum za Rajab, mtu kuhuisha ni siku maalum katika mwezi huu wa Rajab, ni kadhibun muftara, ni hadithi ambazo kwamba mizuiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Amirul Mu'minin fil hadith, amezigawanya hadithi zilizokuja kuonesha utukufu wa kule mtu kufunga mwezi huu na kuhuisha baadhi ya siku za mwezi huu. Amezigawanya hadithi. Miongoni mwa hizo hadithi kuna dhaifa. Takriban hadithi 11 amezitaja, amesema hizi hadithi ni dhaifa. Ni hadithi ambazo kwamba mtu hastahiki kujengea nazo hukumu. Kadhalika akasema kuna maudhu'a takriban hadithi 21 katika kitabu chake rahimahullah Tabiinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Kwa hivyo akabainisha hadithi zote zilizokuja kuonesha utukufu wa kule mtu kufunga katika mwezi kama huu na kule kuhuisha baadhi ya siku katika mwezi kama huu, ni hadithi ambazo kwamba amezuiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala kisha akasema kuwa yale ambayo kwamba anasimuliziwa Mtume katika mwezi huu, kuwa Mtume amesema kadha na kadha, mtu akifunga katika mwezi huu atapata ajiri kadha na kadha, mtu akihuisha mwezi huu usiku katika mwezi huu akifanya ibada mbalimbali atapata kadha na kadha, haya ni mambo ambayo kwamba hayajathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kuwa zile hadithi ni hadithi ambazo kwamba ni ghairi sahih, la yasluhu lilhujja, ni hadithi ambazo kwamba hazipo sawa sawa wala hazisuluhu kwa kule mtu kujengea hujja na hadithi kama hizi. Na kusikitisha ndugu zangu Waislamu, kunao baadhi ya watu ambao kwamba wanashajiisha watu kutokana na hadithi kama hizi na kuamrisha watu wazifanyie kazi hadithi kama hizi, wafunge katika mwezi kama huu, kadhalika wengine wakiitakidi kuwa tarehe 27 ndani ya mwezi kama huu ndio ule usiku wa Isra wal Miraj. Haya yote ni mambo ambayo kwamba hayakuthubutu ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, alfiqhu fid din, mtu kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tariqu salama min alwuqu' fil bid'ah wal khurafat, ndio njia ya usalama yenye kumfanya mtu asiingie katika mambo ya bid'ah na katika mambo ya khurafi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusome kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuulize wanachuoni katika yale ambayo kwamba hatujui ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tutanabahi. Kuna mambo mengi yenye kuzushwa ndani ya mwezi huu. Kuna mambo mengi ambayo kwamba hayakusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amezuiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika mambo haya ni watu waregee kwa wale ambao kwamba ni wajuzi, wasijifanyie pasipo na kuuliza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima tujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.